هیبتی هیبتی اردشیر یادته اونجا به هم رسیدیم دلم یه جوری شدش وقتی که همو دیدیم با نگاه اولت فهمیدم تو رو میخوام حالا من عاشقتم هر جا بری با تو میام حالت همه کم میشه من تک برم چون جذابم از همه سرترم یه چیزی میگم ولی نکن از خرم الان فقط فکر توی توی سرم ریخته وسط این همه دختر خفن توی چیز دیگه ای که همه تو کفن آره همه پسرها تو کفتن وقتی میرفتی با من دیفونه میشن بیا تا با تو به دنیا من بدمشون که ایشکی مثل تو نیست تا بشه حسولیشون عزیزم دوست دارم خوشگلی و مهربون بازم شب که با منی بیا و خوش بگذرون آره خوش بگذرون با منه تو بیداری و تو خواب نمیدونم واسه چی همش دارم استراب نکنه بخوای بری اگه بری میمیرم دیگه چیزی نمیخوام وقتی که تو رو میبینم شانس فقط یه با در خونه تو میزنه خره اونه که دنبالشی خب خود منه آره حرف میزنم پشتم از سلسانم حسودی میکنه خودشی تو کف منم بابا خسته شدم چه فکر بزنم بذار حرف دلم رو زودتر بزنم شوخی کردم میخوام بشی دوست دختر خودم میدونم زیادی هستم بیا تو با تو به دنیا من بدمشون که ایشکی مثل تو نیست تا بشه حسولیشون عزیزم دوست دارم خوشگلی و مهربون بازم شب که با منی بیا و خوش بگذرون آره خوش بگذرون دلم واسه یکی جا داره کی از تو بهتر تو رو تو شامیدم حالا که دارم عاشق میشم کی از تو بهتر همه جا میگم بیا تا ما تو به دنیا من بدم نشون عزیزم دوست دارم خوشگلی و مهربون بیا تا ما تو به دنیا من بدم نشون عزیزم دوست دارم خوشگل